Is there some way you can tell me? He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for δεκαετία του 80, συνέχεια. Ακούμε όλα αυτά που αγαπήσαμε, τα γνωστά, τα περίπου γνωστά και τα άγνωστα μιας δεκαετίας σημαντικής για τη μουσική. Είναι μόνο απλά ένα ωραίο τραγούδι, δεν είναι μόνο μια μεγάλη επιτυχία αυτό που ακούτε, θίγει και ένα μεγάλο πρόβλημα. Όλο αυτό που συνεχίζεται τόσο έντονο μέχρι τις μέρες μας. Θίγει το πρόβλημα των αστέγων. Lines on her face. You can see that she's been there. Probably been moved on from every place. 'Cause she didn't fit in there. Oh, think twice. 'Cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice. Και δεν είναι η μόνη φορά που ο Phil Collins ασχολείται με αυτό το πρόβλημα και με τους Genesis, το Man on the Corner. Το άλμπουμ ήταν το 1989, λεγόταν But Seriously, και μέσα από αυτό το άλμπουμ βγήκε μια πολύ μεγάλη επιτυχία μεταξύ άλλων, το Another Day in Paradise. Από τον Phil Collins σε έναν άλλον τύπο που μας ζήτησε και ένας ακροατής, πρώτα με το συγκρότημά του, Teardrop Explodes. All right. Ακούσαμε Teardrop Explodes από τις αρχές του 80, ένα πολύ καλό γκρουπ, και το Reward. Όταν έφυγε ο τύπος, ο Julian Cope, και άρχισε την solo καριέρα του, στο τρίτο άλμπουμ του, το Saint Julian, το 86, υπήρχε αυτό το τραγούδι. Σήμερα στον ήχο είναι η Ελευθερία Τυράκη, στο τηλεφωνικό κέντρο εδώ στο Βήμα FM Νάσια Καρβούνη, με τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Επίσης μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας με τα SMS γράφοντας Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Για όλα αυτά που έχουν σχέση με το διαδίκτυο, η Λούζα Ζουγρή είναι υπεύθυνη. Να ακούσουμε και σήμερα δεύτερη φορά στη σειρά, δηλαδή όπως και χθες, τους Τρίφιτς. In a valley for traveling strangers in distress. It's nestled among the ghosts of the pines under the shadow of a precipice. When a lonesome coming figure slips and loses grip, tumbles into a crevice to his icy mountain crypt. Bury him deep in love. Under your wing, bury him deep in love. When the rock below is shaking, the heart inside is quaking. How long this cold dark night is taking? Bury me deep in love. Gathers praiseful guidance from above. They sing here our meditation. Lead us not into temptation. Give us some kind of explanation. Bury us deep in the. On the east face, you may lose me on the west. I may be covered over in the night. Bury me deep in your love, yes. Bury me deep in love. Bury me deep in your love. Take me in, hide me under your skin. Οι υπέροχοι Τρίφιτς που έζησαν μόνο από το 1978 μέχρι το 89. Άφησαν όμως μερικά πράγματα που τα ακούμε ακόμα, παρόλο που δεν ήταν δημοφιλές συγκρότημα. Έτσι πάω σε μια λίστα που μου στείλε ο Αριστοτέλης και μου λέει διάφορα ονόματα να ακουστούν. Αριστοτέλη, μετά από χρόνια πάρα πολλά πράγματα που ίσως ακούγαμε σε μια συγκεκριμένη εποχή, όχι μόνο εμείς και άλλοι, εξαφανίζονται, χάνονται, πάνε στο υπερπέραν. Έτσι λοιπόν, αν τα τραγούδια αυτά δεν έχουν κάτι που να μπορούν να σταθούν μετά από χρόνια, όπως καταλαβαίνεις, δεν ακούγονται. Η Τρίφιτς για μένα είναι ένα γκρουπ που μπορεί να ακουστεί, έστω και αν δεν έκανε ποτέ μεγάλη επιτυχία, ή ακόμα και αυτή που θα ακούσεις τώρα μέχρι και μισή. Όμως δεν είναι εύκολο να ακούγονται όλα όσα παίζαμε το 1980. Έντεκα λεπτά σχεδόν. Θα το χωρέσει, δεν θα το χωρέσει η ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας. Το τραγούδι του 1987 που ακούμε. The Sisters of Mercy. To hold, wild and what it seems. child, do you hear me call? Same child of right and wrong, every things that don't last long. Every siren child, do you hear me call? Πάμε τώρα σε μία άλλη ταινία της δεκαετίας του 80. Ποιος θυμάται από σας, δεν ξέρω αν είχε παιχθεί στη χώρα μας, το Vision Quest. Πού πήγε αυτός ο Μάθιου Μοντάιν, κατέληξε σε τηλεόραση με κάποιους ρόλους έτσι, εδώ και εκεί. Η Λίντα Φιωρεντίνο που έπαιζε δίπλα του, και αυτή εξαφανίστηκε και κάνει ένα καλό ρόλο σε ένα φιλμ που λεγόταν The Last Seduction. Έχουμε να δούμε χρόνια νομίζω, εγώ δεν ξέρω. Γιατί μας ενδιαφέρει το Vision Quest? Μας ενδιαφέρει ότι το 1985 σε αυτή την ταινία, αν τη θυμόσαστε και αν θέλετε να την δείτε τώρα για να δείτε αυτήν που είναι σε ένα μέρος εκεί, σε ένα μικρό κλαμπ κάπου, εμφανίζεται η τραγουδίστρια που θα ακούσετε, που είναι η δημοφιλέστερη τραγουδίστρια των 30 τελευταίων χρόνων, και λέει αυτή την μεγάλη επιτυχία της από το Vision Quest. stars. Strangers making the most of the dark. Two by two, their bodies become one. I see you through the smoky air. Can't you feel επίσης είναι ένα τραγούδι που δείχνει ότι σε κάποιες στιγμές στην καριέρα της έφευγε από το dance pop και πήγαινε και σε ένα άλλο είδος. Crazy for You από την ταινία Vision Quest του 1985 που εμφανίζεται και η Μαντόνα σε ένα μικρό ρόλο. Fanboy 3. Switch. Oh, the nuclear will go for me. faces of starvation. But I just cannot see the point, 'cause there's so much food here today that no one wants to take away. Τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από Fanboy 3, The Lunatics Have Taken Over the Asylum, είναι μεταφορικός και έχει μία πολιτική έτσι άποψη. Λοιπόν, σκεφτείτε το, The Lunatics Have Taken Over the Asylum. Black Coffee in Bed, ένα τραγούδι από το πέμπτο άλμπουμ των Squeeze. Η Squeeze ήταν ένα πολύ καλό συγκρότημα εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 80, στα φωνητικά αυτού του συγκεκριμένου τραγουδιού είναι και ο Elvis Costello και ο Paul Young. I was writing to tell you that my feelings tonight are a stain on my notebook that brings your goodbye. Oh, now she's gone and I'm back on the beat. A stain on my notebook, say Black Coffee in Bed με τους πολύ καλούς Squeeze. Θα κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, με έναν Βρετανό drummer που πέρασε από ένα από τα καλύτερα και δημοφιλέστερα συγκροτήματα στην ιστορία του rock και κατάφερε να έχει μία solo καριέρα που είναι από αυτές που τις λέει ο καθένας. Και σε κάποια στιγμή αποσύρθηκε εκεί στην Ελβετία. Phil Collins, 1981, από το πρώτο solo album του, το Face Value. Ένα τραγούδι που προετοίμαζε μια πίθανη σειρά επιτυχιών που θα γνώριζε ο Phil Collins στα επόμενα χρόνια. Και παράλληλα και με τους Genesis. Λίγοι το έχουν κάνει αυτό. Η συνέχεια αύριο. Show, but the pain still grows. Some stranger to you.